سورة الأعراف درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فرمائے اللہ تعالیٰ اہبتو کشی بعدکم لبعد عدوون بعض استاسنا دپارا دباز دشمنان دی ولکم فی الارد استاس دپارا پس مکہ کے مستقر اسی دل دی استوگ ندا زید اسی دو دی ومتاع الہین او سکدا فائدہ دا ترد وقت معلوم پوریم. سورة الاعراف رومبی باب کې رومبای سکه دویم باب کې رومبای خبره دا 15 خبرو نه ذکر کیږي چې واقعیا د آدم علی السلام او د ابلیس تا. نو الله تبارک وتعالى فرمای قاله بتو او فرمای الله تعالی چې کوشي بعضکم لبعض عدوون بعض استاسونا د فار د بعض دشمنان دی لکه څنګه چې 22 نمبر آیات کې الله تعالی اوپر مایل واقول لكما ان الشیطان لكما عدو مبین نو ویلی ما تاسو ته چې کینن شیطان تاسو د دواړو دشمن ښکارا. نو الله تبارک وتعالى دلته داغه ذکر فرمایي چې بعض تاسو نه د پاره د بعض دشمنان دي هم دغه ابلیس ته پکې هم اشاره ده او کم خلق چې دی ابلیس په لار باندې چلیږي هغه ته هم اشاره ده چې هغه خلق هغه به د حق دشمنی کوي او بل طرف ته به یو سړی د الله تبارک وتعالى د حق ملګرتیا کوي. نو چې د الله تبارک وتعالى د حق ملګرتیا کوي او څوک د سره خلاف کوي نو د چا ملګری دی؟ دا هم د شیطان ملګری دی. نو سوچ کوئ چ کم ځای کې حق پرست الله تبارک وتعالى د دین کار کوي او تاسو ته پته ولګي د چې د دلایل د قران او د سنت نه پیش کوي او سزاتی مفاد د پاره چې کم نه اغي سد چانه غواړي نه نو د هغه خلقو ملګرتیا ک نه کوي نو د الله تبارک وتعالى په نسبت تفوس کیږي چې ما حق پرز در لیګلی او تاسو داغي ملګرتیا کړې وا او کنه وا کړې. نو ګوره چې کوم پیغمبر راغلی دی تاسو ګورئ د پیغمبر ژوند ته د پیغمبر هر یو چې کوم دی غټ غټ او ډېر لوی لوی تکلیفونه هر پیغمبر ته میلاو شوي دي او کوم واقعیات چې په قرآن کې د پیغمبرانو ذکر کیږي د هر یو پیغمبر سره وګوره خلکو برتاو چې کوم دی نو په څه طریقه باندې کړی دی د هغې سخت برتاو د وجې نه د پیغمبر او د پیغمبر ملګري به په تکلیف کې وو. نو حق پرست چې حق بیانوي نو هسې نه چې ته وایې یاره ده خو سختو ته ځان نیولی دی. کم یو سړي چې په هغه حق طرف ته که هغه دنیایي لحاظ سره هم او کو خروی لحاظ سره هم چې حق ظاهرول غواړي ښکاره کول غواړي د ده به خلک نه پرېږدي دی ته نو ته د دې حق ملګرتیا مونږه تاسو له پکار دی چې کو هسې نه چې د هغه چا ملګري شو چې الله ورته زمونږ دشمن ویلی دی. نو فرمایي بعضکم لبعض عدو بعض ستاسو نه دپاره د بعضو دشمنان دي ولکم فی الارض ستاسو دپاره په ځمکه کې مستقر اوسیدل دی ځای داستوګ نه دی ومتاع الی حین او پایده ده تر د یو وخت معلومه پورې چې الله تبارک وتعالى درله کومه نیټه مقرر کړې ده تر هغې پورې به تاسو په ځمکه کې د الله تبارک وتعالى د درکړي نعمتونو نه پایده او سکه اخلئ او په دې ځمکه کې الله تبارک وتعالى وایي ستاسو ژوند دی په دې ځمکه کې به ستاسو مرګ وي او د دې ځمکې نه به راپاسئ. نو فرمایي قال وفرمایل الله تعالی فیها تحیونا پدی کی بتا سو جوند کی گئی وفیها تموتونا او پدی کی بتا سو امری ومنها تخرجون او د دین با بیر تار اوزئی. درې حالت د انسان ذکر کړو. یو دا چې انسان دنیا ته راشي او دویم چې په دمانه مرګ تاریشي او دریم چې بیا د مرګ نه پس دوباره د قبر نه راپاسولی شي د زمکی نه راپاسولی شي دا درې واړه حالت ذکر کړو او دا په صورت طه کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي ها منها خلقناهم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى الله تعالى فرمایي پدې کې می پیدا کړی تاسو فيها ها فيها خلقناكم پدې کې می ها منها خلقناكم د دینه می پیدا کړی تاسو فيها نعيدكم پدې کې و تاسو واپس کوم ها او دارنګي د دینه و تاسو ومنهم نخرجكم تارة اخرى او د دینه و بیا تر تاسو ما نو الله تبارک وتعالى منګه پیدا کړیو اوم د دې خاورې نه پیدا کړیو او دا رنگي اوم د خاورې کې زمنګ د قبر بندوبست اغه ته روانيو او اوم دا ډوکی چې دا کلنو او الله د خاورې نه پیدا کړو دا بیا خاورې شي اوم دا خاورې نه بد الله تبارک وتعالى په حکم سره دغه انسان بیا ژوندې کړی شي یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا تحقیق را لېګل دې ما تاسو ته لباس کپڑے یواری سوآتکم چې پټی ستاسو بدنونو لرا وریشن او بڼی او خایس ولباس التقوا او لباس د پرهیزګارۍ چې دی کپڑے د لباس د پرهیزګارۍ چې دی ذالک خیر دا غوره دی ذالک من آیات الله دا دی آیاتونه د الله تعالی لعلهم یذکرون خامخا چې دی پنواخلی خامخا چې دی نصیحت والی په دې کې د پنځو خبرونو دویمه خبره ذکر کیږي تذکیر په نعمت باندې الله تبارک وتعالی عظیم نعمت کړی دی چې وګوره په ټولو حیواناتو کې چې الله تبارک وتعالى انسان لکم عزت او کم شرافت او کم عقل او سوچ او مقام او پوها ورکړی دا سي بل چاله په حیواناتو کې نه دا ورکړي الله تبارک وتعالى دا انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی عزت ولا ورکړی دی عقل او پوها ولا ورکړی دا او د ځان د پټولو د پاره الله تبارک وتعالى وای پتا سو می رحم کړی دی چې ځانونه پټوي کپڑا می دل در لګلی دا الله تبارک وتعالى فرمایي یا بنی آدم قد انزلنا اے اولاد د آدم علی السلام تحقیق نازل کړی دا ما نو کپڑا خود بر نن نازلیږي او دلته وای انزلنا نو پدې کې علماء کرام فرمایي انزلنا مانک سکی خلقنا ما پیدا کړی دی او بعضی علماء کرام مفسرین کی رزقنا ما تاسو لدر کړی دی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی ټول چې کم دے دے انسان لباس د بر نه راکوزیږي هغه څنګه راکوزیږي هغه وی کوڅوک د حیواناتو د ویختونه او کوڅوک د حیواناتو د وړاینا کپڑے جوړول غواړي هغه دغه د شان راکوزیږي او کوڅوک د مالوچونه کپڑے جوړول غواړي نو ا دونو نه راکوزیږي او کوڅوک د بلسنه کپڑے نو ا د بل شیز نه راکوزیږي نو مراد ته نه راکوزیدل دا چې د بل شیز نه راکوزې شوې او تا ته واغستولې شوې د بل شیز نه حاصلې شوې او تا په خپل بدن پټ کو او دا رنگ ور سره ویلې دي ا ستاسو بدنونه پټای د انسان د پاره د نارینه د پاره د ضرورت په وخت کې هیڅ قسم کپڑا وسره نی نو د نامه نواله تر د زنګانه پورې دا فرض دی چې دی به دا پټای د پاره د مونځو دا فرض دی نور که د مجبورۍ د وجې نه سنو نو دی په مونځ کولی شي او د زنانه د پاره ټول بدن په ټول صرف چې کم دی د مونځ د پاره مخ کولاو ساتل او دا رنګي لاس او دا رنګي خپو ته بعضی علما کرام حتی تر دې پورې سختی کوي چې کپرس کو په داسې ځای کې و چې خطره و چې څوک راځي نو خپې دي هم پټې ساتي لکه په جرابو په سباندې نو د زنانه لپاره وګوره د موز په حالت کې د ستر دا حکم دی نو آیا چې ازادي ګرځي او کپڑے د ځان نه لری کی دوپټی د ځان نه لری کی دارنګی چیلونه د ځان نه لری کی پړونی د ځان نه لری کی نو دا غی د پاره سو حکم دی دا خو الله خایس را لګلې زنانه چې کوم پټی هغه سومره خسته لګي او کم انسان چې هغه ځان پټکړي او خپل حیا او عزت سره ګرځي د وګور هغه سره سومره مزه کوي دا کپڑے الله پاک سومره د نعمت شي درا لګلې دی او ریشن ویلی شي وزارت او دارنګ پرونو تا نو کمی مرغای سره چی پرونه نین داغی مرغای خوندی ها الله تبارک وتعالى غیله پرونه ورکړی دی نو دغه رنگی د پرونو په شکل باندې منګه تاسو له د خایست پاره د تیریشه نوې چې دا څنګه چې د مرغای بڼی او هغه پاره خستخ کاری انسان ته په خپل کپړو باندې خستخ کاری چې صفای پاکی زړی دی ولینی پیوند دی ولینی لګیدلی خو چې کپڑے دې کم از کم پاکی د مسلمان کار دا دی چې دې بزن پاک ساتي نو خایسي ورته وي و لباس التقوا ور سره دا خبره پرمای چې کپڑے دې پرهیزګاری چې دي ذالک خیرون دا غوره دي ګوره دوه قسمه کپڑا دا یو هغه چې ستا بدن پټي یو هغه چې په هغه کپڑے باندې ستا باطن پټته هغه څه شی دی د حیا کپڑا دا حیا کپڑا چې د چا پسترګو کینی او د چا په زړه باندې نی ته ګوره دا غنا تمامي خلک وي دا څه بی عزت سړی دی دا څه بې کپړو سړی دی سړی بے حیا انسان دی هغه سره کپړې خو د دن نه کمی کپړې چې دي د تقوا او د عزت او بل د عزت ته ورکولو او حیا والا کپړې هغه چې کم دی نو هغه سره نی نو غوره کپړه دا ده چې سړی تقوا اختیار کی پرهیزګاری اختیار کی ډاکټر چې تاله خوراک درکې وي پرهیز وکای نو چې د کومو سیزونو نه ته پرهیز نه کای نو چې بیا ډاکټر لړ شي نو تا څنګه هغه سیګریټ ته پریخي او کنه دی پریخي ته وایره گزاره مې نه کیږي اته ته وایره بس زمانه دوايي مکوا چې ته پرهیز نشه کولې نو ما نه به دوايي سلا کای بیا ضرورت تی نشته نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى هغه کپړه د پرهیز چې هغه یو انسان خپل کړی نو د د پاره د دنیا د ژوند کې وګوره سلیخ 50 او یا 30 کاله چې د کپړې په ځان چولی سمره خسته لګي نو د اغه لوی ژوند د پاره کپړه د پرهیزګارۍ په ځان واچو چې لوی ژوند خسته شي چې خسته ژوند چې لوی او نه ختمېدو ول ژوند هغه ستاره د پاره د نعمتونو وګرځي الله پاک ورته غوره وي د دې د پاره چې په دې باندې ستا ټول ژوند بنا دی راتون کې چې سمره ژوند دستا نو چې پرهیزګارۍ کپړه د سره وا نو ټول ژوند به راتلون کې خیسته ای او واقعي ده چې د آخرت ژوند چې چاته نصیب شي او نعمتونه نو هغه غوړه ژوند دی ذالک من آیات الله دا دی آیاتونه د الله تعالی لعلهم یذکرون دا دی د الله تبارک وتعالى هغه نخې چې تاسو ته وخولي خامخه آیاتونه د الله تعالی دی چې کما یاتونه د تبیان شو لعلهم یذکرون خامخا جدی نصیحت قبول کی کله چې الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر وکي چې ما تاسو ته کوم احکام وکړو نو دا احکام صرف دا اوریدو نه دي بلکې دا د پاره د نصیحت دی د نصیحت په شکل کې دا واخلا نو کوم شی چې ته د نصیحت په شکل کې قبول کی نو هغه عمل کې سړی راولي او چې کله ته دا نصیحت والا کتاب دا د احکام په عمل کرا ولی نو تا غ نصیحت په برخه شو غ نصیحت چې الله تبارک وتعالى ستاده پر را لګلو هغه ستاده پر سبب دو خوشاله یوم ګرځي او دا رنگي د رهنمای یوم ګرځي یا بنی ادم ای اولاد د ادم علی السلام لا یفتننکم فتنه کې دی نو غرزی تاسو لره لا یفتننکم الشیطان فتنه کې دی نو غرزی تاسو لره شیطان ګن کې دی نو غرزی تاسو لره شیطان کما اخرج ابویکم لک څنګه چې راو باسیلی استاد مور خپلار من الجنت دو جنتنا ينزعوا عنهما چې لری کړی د دې دواړو نه لباس او ما هغه کپڑے د دې دواړو لیریهما د دې لپاره چې خوې دې دواړو ته سوءاتهما اورتون د دې دواړو انه دا شیطان چې دې یراکم وینیتا سولره هو دې وقبیلو او قبیله د دې من حيث لا ترونهم دا غزینا چې نیوی نه تاسو دی لره ان جعلنا الشياطين منګه ګرځولې دي شیطانانو لره اولیاء دوستان للذین دا پار دا کسانو لا یؤمنون چی ایمان راوڑی. الله تبارک و تعالی در تا دا شیطان دشمنی خی چی اگو راست تاسو دا پلار سرا چی الله تبارک و تعالی ولا آغا جنت آغا زی باغی چور کردی وا او پا آغا دای که آغا شیطان اغی تا کسمونو خورل او دا رنگی شیطان ور تا وسوسه وکلا او دا رنگی آدم علیه السلام چې کوم دی د هغه نه خیر شوی وو او د شیطان هغه خبره چې کله ومنلې شوه نو ګوره وجه څه جوړه شوه هغه وجوهات یې وخوله او دارنګې ورسره ورسره د شیطان دشمنی وپیژنی او دا داسې دشمن دی چې تا ته په نظر نه ښکاري. نو اوس چې تا ته په نظر نه ښکاري نو د دې دشمن نه د بچ کېدو دپاره به ستا کار سي ته به د هغه چا نه امداد غواړې چې هغه ستا نه دا دشمن په ډډه کولی شي. یا څوک دی؟ الله تبارک و تعالی دی. او د الله تبارک و تعالی د کتاب ملګرتیا ده، د الله تبارک و تعالی د دین کارونه کول دي. نو چې کله ته دا کوې د دې وجې نه وایي چې کوم ځای آیات الکرسی او قرآن ویلی شي هغه ځای کې شیطان نه شي ټینګېدی. دا وجه څه ده؟ دا وجه هم دا ده چې الله تبارک و تعالی زموږ د پاره چې دا کتاب را لېږلې نو دا کتاب ذریعه د شیطان نه د بچاو ده. نو کتاب وایي، کتاب زده کوي په کورونو کې چې خودلی کېږي، کورونو کې د درس و تدریس جاری، هغه کور کې رڼا او د شیطان نه بچاو چې کوم دی هغه کور کې نصیب کېږي. نو د دې وجې نه دا داسې دشمن دی چې د مورچه تاسو ته ښکاري نه، داسې مورچه کې دته ناست دی. نو د دې مورچې نه د بچ کېدو دپاره هغه ذات ته خپل ځان وسپاره چې هغه دا ظالم او دا شیطان هغه د ده نه تا بچ کولی شي. نو د دې وجې نه موږ ګرځولي دي شیطانان لره دوستان دپاره د هغه کسانو چې ایمان راوړي. کم خلک چې ایمان راوړي او د قرآن او د سنت نه خلاف ورزی کوي، الله پاک وی دا د شیطانانو دوستان دي او د شیطانانو ملګري دي. او دارنګي دغه خلک چې کار د بے حیاي وکي نو بیا په هغې باندې دلیل ورسره نور څه نه وي، خو یره زموږ مشرانو داسې کړي. نو اوس درېمه خبره په دې آیات کې فرمایي، هغه دلیل باطل په هغې باندې رد کوي د چا؟ د مشرکانو په دلیل باندې. دا درېمه خبره د دویم باب. نو فرمایي وإذا فعلوا فاحشة ارکل چوکی او کار د بے حیاي قالوا نوایدی وجدنا علیها آباءنا مندلی دی موږ په دې باندې مشران خپل والله امرنا بها او الله موږ ته حکم کړی دی. قل ورته وایه ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یامر بالفحشاء حکم نه کوي د بے حیاي. اتقولون تاسو وایي علی الله په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو ته پته نشته. دلته الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله به دی یو کار د بے حیاي وکړو نو پاره باندې به د خپل مشر دلیل پیش کاو او دا رنګي د چا وېدا مونږ ته الله ویلي. کله چې ودی حج لرالل نو د حج په دوران کې وې مونږه په دې کپړو کې ګناونه کړی دي، نو مونږه دا کپړې ناچو مونږ با التا ځان لې پیرخانه جوړ کړې وې په مکه کې. نو چې د چا پیرخانه بنوا نو وې مونږ ته کپړې د مکی والا او صفا پاکي میلاو نشوې زمونږ دا کپړې خو نو ګنا نه ډکی دي. نو موږ دې کې طواف نه کوو، موږ به بربند طواف کوو. مخکې د لباس خبره ذکر شوه، دلته دې د بے حیاي خبره ذکر کیږي چې دومره بے حیا شو چې بربند طوافونه به کول او په دې باندې به دلیل پیش کوو چې زموږ مشرانو دا چل کړی دا غینه موږ ته دا خبره. نو دلته اوس ړوند تکلیف چې څوک کوي که هغه هر څوک شي د نبی علیه السلام نه علاوه چې د قرآن او د حدیث دلیل هغه سره نه او په یو خبره باندې نشي پیش کولی، هغه خبره په تا باندې منل بالکل نشته. یو خبره د نبی علیه السلام په حدیثو کې موجود نه وه، نوې داسې یو خبره رااله چې د هغې دپاره په حدیثو کې رڼا نه وه. نو بیا مجتهدین ائمه او دارنګې علمای کرام د هغې دپاره حل راوباسي د هغې خبرې دپاره، خو بشرط ده دی چې قرآن او حدیث د هغې په خلاف نه. کچره قرآن او حدیث دا غی په خلاف یو ته په غی عمل کوي ته ړوند تقلید ویلی شي، او ړوند تقلید دا په اسلام کې نشته. اسلام کې کارا د قرآن او د سنت تابعداری وکي. یو دوه خبرې دي، یو د الله تعالی د کتاب، دویم د نبی علیه السلام. او دریم هغه مسله چې هغه نوې را پریوتې ده او ائمه مجتهدین په هغې باندې اجتهاد کړي نو د هغې چې کوم دی نو بیا منلي ځکه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د علم والا نه تپوس کوي که تاسو نه پوهیږئ. مثلا یو سړی دی په غر کې اوسیږي څه پته وته نشته نو د چا نه به تپوس کوي چې د غر نه را کوشي هېڅ پته وته نشته او د ماسپخین او د سحر موز د چا نه به تپوس کوي چې چاته د موز پته یې نو اوس چې دنه دا موز تپوس کوي نو که دی ورته د قرآن او د سنت مطابق موز خی نو بیا به د تابعداري کوي د دې سړي. دا به نه وایي چې یاره اوس زه د چا تابعداري به نه کوم ته به د کوم ځای نه را اخلې. دا سړی چې تا ته یې مونځ وخو او د قرآن او د سنت مطابق یې دغه مونځ ته به د دې سړي تابعداري کوي. دغه رنګ یې په اسلام کې نور احکام چې کوم دي نو ړوند تقلید به نه کوي چې ما مور پلار په دې باندې موندلی دي نه ګوري به چې مور پلار په دلیلو کو په دلیل نو. او دارنګې څه به وي قل ان الله او قل والله امرنا بها الله موږ ته حکم کړی ده دې نو الله تبارک وتعالى دا حکم کوي چې ته بربند توافونه کوه. الله خدا حکم نه دی کړی نو فرمای قل ان الله یقینا الله تعالی چې دی وای ورته یقینا الله تعالی چې دی لا یامر بالفحشاء حکم نه کوي په بیه باندې. دا خو بیه ای ده او الله ته تاسو نسبت کوي. اتقولون علی الله ما لا تعلمون ای وای تاسو په الله تعالی باندې هغه څه چې تاسو پې نه پوهیږئ سله په الله هغه وینا کوي چې تا ته علم نشته او دروغ جوړای. قال اهبطوا ويورتا الله تعالى كل شيء بعضكم لبعض عدو بعض استاذنا ده پار ده بعض دشمنان دي ولكم في الارض مستقر استاذ ده پارا پزمک کی وسیدل دي استوگ نه ده زید استوگ نه دي ومتاع الهين او پیدا تر ده وقت بالو پوره. قال او فرمایل الله تعالى فيها تحيون پدی کی تاسو جوندی کی گئی با وفيها تموتون پدی کی بمری ومنها تخرجون ود دین براوزی یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا تحقیق نازل کړی د موږ په تاسو باندې کپڑے یواری سوءاتکم چپټی بدن نستاسو او عورتو نستاسو وریشن او خایس ولباس التقوى او کپڑا د تقوا دارای د پرهیزګارای ذالک خیر دا غوړه ده ذالک من آیات الله د دې آیاتونه د الله تعالی لعلهم یذکرون خامخاتی دی پن واخلی نصیحت واخلی. یا بنی آدم ای اولاد د آدم علی السلام لا یفتننکم فتنه کې دیونو غرزی تاسو لرا لا یفتننکم الشیطان فتنه کې دیونو غرزی تاسو لرا شیطان کما اخرج ابویکم لک څنګه چې راو باسلی استاد مور پلا من الجنه د جنتنا ينزع عنهما چی لری کړی د دې دواړو نه لباسهما هغه کپڑے د دې دواړو لیوریهما د دې پارا چوخې د دواړو ته سوءاتهما هغه ورتونه د دې دواړو انه دا شیطان چې دی یرا کومینی تاسو لرا هو دې او قبیله او قبیله ده من حيث لا ترونهم دا غزاینه چې تاسو نوینې دی لرا ان جعلنا الشیاطین من غرزولی د شیطانان لرا اولیاء دوستان للذین لا یؤمنون د پارا دا کسانو چې ایمان نراړي وإذا فعلوا فاحشة كل چوکی کار د بیا لرا قالوا وای دی وجدنا علیها آباءنا مندلی دی من پدی مان خپل مشران والله امرنا بها والله من ته حکم کړی دی پدی. قل ان الله هو ورته یقینا الله تعالی چې دی لا یامر بالفحشاء حکم نکای په بیا باندې. اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا وای تاسو په الله تعالی باندې هغه چې تاسو پین پویږئ